الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم سورة أعراف حكم سفارة آية نمبر 85 سورة أعراف آية نمبر 85 د پیغمبرانو د واقعاتو سلسله شروع ده. څلور واقعات مخکې سبقونو کې تېر شو. د نن سبق کې پنځمه واقعه د حضرت شعیب علیه الصلاة والسلام د قوم ده. شعیب علیه الصلاة والسلام متعلق راځي چې دې دوو قومونو ته رالېږلی شوي. یو ته مدین وایي، اهل مدینو ته رالېږلی شوي، او یو اصحاب ایکه چې ورته وایي قرآن کښې د هغې ذکر هم راغلی وي. دې دواړو قومونو ته دې خدای پاک پیغمبر رالېږلی وي. بعضې مفسرینو دا رای ده چې دا اصحاب مدین او اصحاب ایکه یو قوم دی، او بعضې مفسرین وایي چې نه، دا جدا جدا قوم دی. په دې قوم چې عذاب راځي قرآن کښې د هغې دوه شکله راغلي. یو عذاب راغلی دی د زلزلې په شکل باندې او د سیحۍ په شکل باندې، جبرئیل علیه الصلاة والسلام ته چغه والی او زلزله ته راغلی، دا یو عذاب. او بل عذاب ذکر راغلی دی چې اوریز راله او د هغې نه پې اور راوورېد او ټول حلاک شو. عذاب دوه قسمه راغلی دی. د دې وجې نه مفسرین وایي دا دوه قومه دي، اصحاب مدین ځان لري او اصحاب ایکه ځان لري. بعضې وایي چې نه، دا یو قوم دی، هم ورته اصحاب مدین وي، هم ورته اصحاب ایکه وایي. او عذاب چې راغلی دی نو عذاب ټول یو عذاب راغلی دی. اور راغې په هغې باندې اوسوځېدل، د وریځې نه اور راغورځېد، جبرئیل علیه السلام ته چغه هم وهله او زلزله هم راغله، دا ټول یو عذاب. به هر صورت که دوه قومه وي او که یو قوم وي، حضرت شعیب علیه الصلاة والسلام دوی ته الله پاک پیغمبر رالېږلی. اصحاب مدین دا څوک وو؟ دا تعریف لیکلی دی مفسرین را نقل کړی دی. د ابراهیم علیه الصلاه والسلام درې بیبیانې وې. یو بیبی ساره وه، د هغې نه الله پاک ابراهیم علیه الصلاه والسلام له اسحاق علیه السلام زوی ورکړی. یو بیبی هاجره وه، دا د حضرت اسماعیل علیه الصلاه والسلام مور ده. او یو درېمه بیبي وه چې قطوره نومېده، د هغې قطوره نه وه له الله پاک مدین ورکړی، زوی مدین نوم یې واخیست. دا اصحاب مدین دا د هغې ابراهیم علیه السلام د زوی مدین اولاد و. دا ډېر شوي وو، یو لوی قوم و. دوی کوم ځای کې اوسېدل؟ کوهی طور سره جنوب مشرق طرف ته لږه فاصله باندې د دوی ځای و، د اصحاب مدین هلته اوسېدل. دوی چې کوم ځای کې اوسېدل هغې ته بیا مدین وي. د ښار نوم هم د نیکه په نوم باندې، د ابراهیم علیه السلام زیر مدین. قوم هم په هغې مشهور و، اصحاب مدین، او کوم ښار چې و نو هغه کوم ځای کې اوسېدل هغې ته بیا مدین وي. او تاریخ لیکلی دی نن هم دغه ښار موجود دی. یو بندرګاه د معان هغې سره، د هغې په غاړه باندې دا ښار موجود. شعیب علیه الصلاه والسلام هم د دغې قوم د اصحاب مدین نه و، یو نیک بنده و د الله پاک. بیا ورته الله پیغمبري ورکړه، او دې قوم ته الله پاک اصحاب مدین ته الله راولی. شعیب علیه الصلاه والسلام هغه پیغمبر دی چې کله موسی علیه الصلاه والسلام د فرعونیانو نه وتښتید، د فرعون نه نو مدین ته لاړ، او بیا هلته مدین کې د شعیب علیه الصلاه والسلام ډېرې ګډې وې، چیلې وې، هغې ته اوبه ورکړې. بیا هغه سره یې نوکري وکړه لس کاله، او هغه له خپله لور په نکاح باندې ورکړې. شعیب علیه الصلاه والسلام ساري و، او الله پاک ورته لوڼه ډېرې ورکړې. نو یوه لور یې موسی علیه الصلاه والسلام ته په نکاح کړې وه. نو دا د حضرت موسی علیه الصلاه والسلام سکرم دی. شعیب علیه الصلاه والسلام الله دې قوم ته رالېږلی و، اصحاب مدین. اصحاب مدین تاجر قوم و، فصلونه غلې به وي، قربشې وغیره، تجارت پرې کوو. او دا مدین داسې علاقه ده، که د یمن نه ځي نو هم په دې راځي، او که د شام نه راځي نو هم په دې راځي. دا یو بندرګاه شانتې وه، تجارتي او بین الاقوامي منډۍ وله. د هر ملک نه تاجران چې به راتلل نو دا لارې وه، نو دا یو منډۍ وه. دا خلک تاجران وو، کاروباري خلک. درې ګناهونه په کې وو، الله دلته ذکر کړي دي. یو خدا چې کفر او شرک یې کوو بت پرست. دویم دوی تاجرانو ناپ ټول کې به یې کمی کړو. دوه قسمه تلې به یې ساتلې، چې په خپله به یې د بل چا نه داسې څیز اغېشته، هغه به یې درون اغېشته، په یوه تله به یې تلې. بله چې داسې شی ورکو نو بیا به یې هغه په بله تله باندې تلې، سپک به یې ورکړو. دا درېمه ګناه وه د دوی. او کله چې د دغې ناب ټول د کمی نه حضرت شعیب علیه السلام منې کړل، د ده د مخالفت د وجې نه بیا دا چلې شورو کړو بله ګناه، چې د شعیب علیه الصلاه والسلام کور ته کومه لار تللې وه، دوی د لار کې ناست وو. او شعیب علیه السلام ته چې به څوک ورتلل، اول خو به په خوږه باندې منې کړل چې خیال کوه د ده خبره ومنې. نوي دین یې راوړی دی، مونږ د خپل کار روزګار نه منې کوي، مونږ تجارت نه منې کوي، مونږ د پلار نیکه د زوی دین نه منې کوي. که هغه به په دې باندې نه منې شو نو بیا به یې ورله دمکې ورکړې، او په زور باندې به یې منې کړې چې دغه طرف ته به نه ځو. لارو کې به خلکو ته ناست، او د الله د دین نه به یې خلک منې کول. شعیب علیه الصلاه والسلام ته د ورتلو نه به یې خلک منې کول. دا درې غلطۍ په دوی کې وې. شعیب علیه الصلاه والسلام ورته الله پیغمبر راولېږه، الله ورته فرمایي دلیل یې نه دی. عليه الصلاة والسلام ورته دعوت ورکړه، موږ دې درې واړه خبرې او نصیحت یې ورته وکړه چې ګورې تاسو داسې لږ شان دی، الله ډېر کړې، تاسو له خدای پاک ډېرې غالۍ درکړې، ډېره ښه ځمکه یې درکړې ده، ښه بدنونه یې درکړي، الله مال دولت درکړې. پکار دا ده چې تاسو د الله د دې نعمتونو شکریا ادا کړئ، د یو الله عبادت وکړئ، شرک نه کړئ. بل د دغه نعمتونو شکریا ادا ده چې تاسو ناقل کې کمی نه کړئ، او بل د دې شکریا ادا ده چې تاسو د الله دین خپل کې خلق مومنې کوئ. که خپله دین نه منې نور خلق خو مومنې کوئ د دې دین نه، د دې دعوت نه چې کوم دعوت زه درکوم شعیب علیه الصلاة والسلام ډېره زمانه دوی ته دعوت وکړه، دوی ښکار وکړ خو دوی نافرمانی وکړه. بعضې خلکو ایمان راوړ، قوم دوه ډلې، نیم قوم ایمان راوړ او نیم راوړ، او دواړو یو شان ژوند تېرو. نو بیا به دوی وګورئ که نه تاسو مونږ کې څه فرق، خو مونږ هم په حق یو که نه، تاسو هم دغسې ژوند تېروئ، مونږ هم دغسې ژوند تېروئ. نو بیا څه هغه شوه چې تاسو په حق یو، مونږ په ناحق یو؟ که مونږ کفر کوو، شرک کوو، ګناهونه کوو، بیا هم ستاسو په شان ژوند تېروئ؟ او چې مونږ نافرمانه یو نو بیا دې هغه عذاب راوله. نو الله بیا د عذاب فیصله وکړه. د دې نه مخکې دوی د حضرت شعیب علیه الصلاة والسلام نه معجزه وغوښته، هر امت معجزه غوښتې ده، شعیب علیه الصلاة والسلام نه خپل قوم معجزه وغوښته چې ته وایې چې زه د الله پیغمبر یم او د الله پیغام مې تاسو ته راوړی، تا سره څه دلیل دی؟ څه معجزه غواړې؟ دې معجزه مونږ دا غواړو چې ته وایې چې تاسو دې بوتانو ته عبادت کوئ، دا په ناحقه دي. زمونږ دا بوتان دا زمونږ خدایان دي، دوی دې ووایي چې یاره مونږه خدایان نه یو او په ناجایزه باندې یو، په ناحقه باندې یو، بس مونږ به تا دوه یو. شعیب علیه الصلاة والسلام ورته ویل ډېره ښه ده، د دوی بتخانې ته شعیب علیه السلام راغی او بوتانو ته مخاطب شو، وی ووایه تاسو څوک یې، تاسو په حقه یې که په ناحقه یې؟ هغه بوتانو آواز وکړ چې مونږ د الله مخلوق یو، مونږ خدایان نه یو، مونږ د الله بندګان یو. دا الله یو مخلوق وي، دا دوی په ناجایزه دي چې مونږ ته سجدې کوي او زمونږ عبادت کوي. ډېرو خلکو په دغه وخت کې بیا ایمان راوړه، قوم دوه ټوټې شو، یو خلکو یو طایفي ایمان راوړه، بلې طایفي ایمان راوړه. دا شعیب علیه الصلاة والسلام الله ته سوال وکړ چې یا رب العالمین دوی هدایت مې قبلوي، یا الله زما او د دوی په منځ کې خدای فیصله وکړه. الله بیا فیصله وکړه، عذاب په دوی باندې راغی. په کوم شکل عذاب راغی؟ په دوی باندې الله پاک ګرمي راوست، سخته ګرمي وه، باران پرې نه کېده یو څو ورځې، د ګرمۍ نه تنګ په آسمان کې یو وریځ ټوکه راغله. دوی چې وکتل چې وریځ راغله، د هغې د سوري لاندې دوی راجمع شو، هغه سوري کې ډېره یخه مزېداره هوا وه، ټول قوم د هغې وریځې د سوري لاندې راغله. الله چې څوک ګرفتاروي، اټکلو ته ضرورت نه وي، په خپله راځي، په خپله دغه جیل ته راغلل، بغیر اټکلو هغه ميدان کې راځي نو نارو خزي لوی واړه ټول راغلي. په دغه وخت کې د دغه وریځې نه چې یخه یخه هوا پکې لګېده، الله ترې د اور باران راووړ، ټول هلاک. او په دغه وخت کې حضرت جبرئیل علیه السلام یو چغه مواله، زلزله په ځمکه وخوځېده. ځمکه هغه چغې سره زلزله هم تېراله او ټول قوم د شعیب علیه السلام داخله. په دې طریقه باندې خدای پاک د حضرت شعیب علیه السلام او د هغه د قوم په منځ کې فیصله وکړه چې کوم په ناحق وو هغه خدای پاک هلاک کړ، او چې کوم په حق وو هغوی خدای پاک حفاظت وکړ. شعیب علیه السلام د هغې نه وروسته د مدین نه حضرمیت ته راغی او بیا هلته اوسېده. تاریخ لیکلي چې د حضرت شعیب علیه السلام ټول عمر درې زره کاله، یا درې سوه او درې زره کاله بل روایت کې راغلي، دومره عمر ولله الله ورکړی، الله ولله فصاحت او بلاغت ډېر ورکړی. شعیب علیه السلام د خطیب الانبیاء په نوم باندې مشهور دی. خشته بیان دی کو خوله کې الله پاک ډېره سره کوي. ډېر فصاحت او بلاغت ولعله ورکړی. شعیب علیه السلام بیا حضرموت کې بیا هلته وفات شوی دی. اوس هم تاریخ لیکلي دي دغه علاقه کې څه نور آبادي خو نشته، وایي خلک ځي د حضرت شعیب علیه السلام زیارت له د دې ځای زیارت یو ځان له ځای کې دی چې څوک دغه علاقې ته ځي نو صرف د هغه زیارت له ځي، آبادي ویي نشته. يا أنت بطل شيء هذا شعيب عليه الصلاة والسلام نقوم، هذا شعيب عليه الصلاة والسلام ذكر الله فاق قرآن مجيد في قبيل القبال. وإلى مدين أخاهم شعيبا، مدين تمر علي قل ورور دجيك شعيب عليه الصلاة والسلام. قال شعيب عليه الصلاة والسلام وتوفرنا لي يا قوم إذا ما قوم اعبدوا الله دخلي عبادتك ما لكم نشت استاسو دفار من إله غيره معبود بلسل علاوة الله نبل بعبادة لا يقنش. قد جاءتكم بينة فإيسا الراغل يتاسو توازح دلائل من ربكم برف استاسو موجزات وطبان لكي بتانو فقل أوي تمنغ لألله مخلوق. فأوفوا الكيل والميزان، بس پورا ورکی ناب والميزان او كلا ناب طول چی کوي پورا کوي. ولا تبخسوا الناس اشياءهم مكموا خلق لرسيزون داغو، ولا تفسدوا في الارض او فساد مكوا فزمتك بعد اصلاحها بس دا اصلاح دارين الله دي زمتك اصلاح كيدا استاس دقار يديرا خشتك يدا كيدا ستاسو د مصلحت سيزونه پکې پیدا کړی، ستاسو د ژوند تیرولو اسباب یې پکې پیدا کړی، او ستاسو کفر او شرک مه کوئ، دې کې فساد دی. ذلکم خیر لکم دا به ډېره ښه وي ستاسو دپاره، ان کنتم مؤمنین که چېرته یې تاسو مؤمن. ناب ټول کې کمی مه کوئ. همدې سورې اعراف کې په اول کې هم د دې ذکر شوی او هلته دا وضاحت شوی چې ناب طول یوازې د څیزونو تللو کې نه وي، څومره حقوق العباد چې دي هغې کې کمی بېشي نه، څومره حقوق الله چې دي هغه کې کمی دی شینه حقوق الله پوره پوره ادا کول او حقوق العباد هغه پوره پوره ادا کول. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو سړی ولیده چې مونږ یې زر زر کو رکوع او سجده زر زر کول. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل قد صفقت تا ناس ټول په ډېر کمی وکړو، یعنی د مانځه چې کوم حق و هغه دې پوره نه کړي. نو چې څوک مونځ پوره نه کوي نو د ناس ټول کې کمی وکړو. ویل للمطففین، الله وایي هلاکت دې دپاره ده کمی دي شي کوي کمی دي شي، که په عباداتو کې وي او که هغه په معاملاتو کې وي. حقوق الله په صحیح طریقې سره ادا کول، مونږ روژې نیسو خو د روژې د آدابو خیال نه ساتو. پکار ده چې مونږ د روژې د آدابو خیال ساتو. زمونږ بعضې خلک د ګرمۍ د وجې نه بس په نیرونو کې پراته وي، ټوله ورځ د هغوی په نیر کې تېره شي، په سیندونو کې تېره شي. د الله ذکر و اذکار یاد، د قرآن مجید تلاوت، مونځ جمع سره ونه کړي، هلته په سیندونو کې پراته وي، مونځ یې بې جمعې وي اکثر، هم کې نه هغه بې جمعې وي، صرف د خوراک کات نه روژه وي. فقها دا مکروه لیکلي وي چې څوک د یخوالي دپاره بیا په روژه کې لاندي، که د صفایه دپاره لاندي نو خیر دی، خو که څوک د یخوالي دپاره دا بار بار لاندي دا بې صبري ده. دا فقها مکروه لیکلي. نو که عبادات دي چې مونږ هغه صحیح طریقې سره وکړو. بعضې خلک چې دي نو هغه روژه نیسي خو تراوې نه کوي. نو تراوی خو ځان له یو مستقل سنت دي. که یو سړی روژه نه نیسي نو هغه به تراوی کوي، دا هم سنت ته نه پرېږدي. مونږ روژه نیسو هغه هم نیمګړې روژه وي، آداب خلاف ورزي کوو، او بیا د شپې تراوی چې دی نو هغه نه کوي، ختم نه کوي په تراو، او که ختم کوي نو هغه بیا صحیح طریقې سره نه کوي. قرآن مجید تلاوت اوري نه، عزتمند قرآن مجید اورېدل اصل مقصد خو دغه دی چې مونږ د قرآن واورو، هله به مونږ ته هغه اجر او ثواب مېلو شي. چې قاري صاحب لګیاي مخکې تلاوت کوي او دوی وروسته ګپې لګوي، او چې کله هغه الله اکبر وایي رکول نو دوی را منډه کړي، دا خو کامل عبادت نه شو. ټیک ده، هغه تراوی وشوې، هغه سنت به درنه ساقط شي، لیکن په هغې باندې ثواب نشته، ځکه تا تلاوت اورېدلې نه دی، رکاتونه دې وکړلې، رکعتونه دې شل پوره کړې. او بیا چې قاري صاحب حافظ صاحب سجدې له پکې لاړ شي نو دوی ته خو پته نه لګي، نو دوی که ناست وي او که ولاړ وي او که هر حالت کې وي نو بیا سجده ولګوي، ده د نیت نه وي تړلی سجدې له لاړ شي نو دا به څومره وي، ځکه دوی خو ناست وي خپلې ګپې لګوي، هلته قاري صاحب سجدې له لاړ شي نو دوی بیا چې دی نو زر سجدې له لاړ شي، نو تا خو نیت نه وي تړلی. تکبیر تحریمه خو فرض ده، هغه تا نه ده کړې، قیام فرض دی. نو دغه زمونږ د عباداتو حال، نو عباداتو کې کمی بې شي نه، عبادت کو کامل عبادت دي کې. دغرنګي معاملات زمونږ چې څومره وي چې هغه صحیح شي. دلته شعیب علیه الصلوة والسلام د قوم یو ګناه راځي چې هغوی د لارو کې خلکو ته ناست دي. نو روایت دا هم راغلی دی چې خلک ته د دین نه منې کول، په دین باندې به ډاکه غورځوله، او بعضې تفاسیرو لیکلي دي چې نه، د خلک شوکه به هم کوله، ډاکې به یې په خلکو باندې کولې، خلک په پلار کې تجارت کاروبار به یې کول، دوی به ترې وشو کول. دا نن سبا په دې لارو کې ناست دي، دا ناجایزه ټکسونه چې اخلي، چوکۍ یې جوړې کړي وي، او د دې ګاډنو د خلکو نه ټکسونه اخلي. په پېښور کې چې تونون ته را دننه کېږي نو ټیکس پاور کی د ټاون 1 ټیکس پاور کی نو چې کله د ټاون 1 نه اوزي لا او تینې نو دلته نور ناشتي وي دا خو ټاون 2 شروع کی نو ته دلته ټیکس ورکړه ته به هم وایې چې یاره دا خو ټاون 2 دی نو هلته به د هغوی ټیکس ورکړه مخکې نور غونډهګان ناست دي بیا هغوی وایي وایي ټیکس راکړه لکه د څه شي ټیکس دا ټاون 2 دی که نه نو ټاون 2 خو مانه هغه دی واغېشته ټیکس که نه نه نه ټاون 2 خو د دې ځای نه شروع کېږي دا ناجایزه ټیکسونه دا ظلم دا زیاتي انسانیت سره هر چا ځان له خپله خپله اډه جوړه کړې ده ډنډه ماران یې ودرولي لارې شوکوي دا همدغه د شعیب علیه الصلات والسلام د حضرت لوط علیه الصلات والسلام د قوم همدغه عمل و دغه لارې لیکې کولې په دې اډو کې په دې بازارونو کې د ګاډو والا نه به ډنډه مار به ولاړ وي هر سړي ځان له اډه جوړه کړې ده خلکو باندې جن تنګ کړی هر ځای ته چې ورځې نو ټیکس هر ځای ته چې ورځې نو ټیکس د ټیکس خو یو خپله فایده وي بل په دې ټیکسونو باندې چلیږي خو ناجایز نه جایز ټیکسونه خو بیا حکومت موږ له هغه مراعات نه راکوي تاسو وګورئ نن سبا د دې ملک څه حال وي موږ د خپل خیبر پښتونخوا ته وګورو زموږ د روډونو څه حال وي یو روډ چاته سم نشته نو ته ټیکس د څه شي اخلې چې یو روډ په صوبه کې صحیح نشته هر روډ خراب دی او چې یو حکومت ختمیږي هغوی اخره کې داسې جوړ کړي چې هغه بل راځي نو هغه وایي دی څنګه جوړ کړی دا خو ټول کندې کپرې هغه بیا روان شوي نو بیا بل حکومت یې بیا روان کړي نو هغوی پرې بیا خپل 15 کاله تېروي او ټیکسونه رانه اخلي اسپتال کې سهولت نشته سکول کې سهولت نشته کچرو کې سهولت نشته بل ځای کې سهولت نشته او ټیکسونه اخلي د هر سړي نه ټیکس کټ کېږي دا یو ظلم و زیاتي شروع په سبب د ظالمانو حاکمانو کور او ګور او پېښور درې واړه یو ژوند یې راباندې تنګ کړی دی دې خلکو نه بجلی شته نه اوبه شته نه ګیس شته نه تعلیم شته نه صحت شته اسم نشته په دې ملک قبر ته تللی ښه دي چې سړی قبر ته لاړ شي قبر همدلته سي وي هېڅ هم پکې نه وي دلته هېڅ نشته نو شعیب علیه الصلاة والسلام قوم ناپ تول کې کمی کړو حقوق الله کې هم کمی کړو او حقوق العباد کې هم کمی زیاتې کړو شعیب علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي فلا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها تاسو فساد مکه پز مکه کی پز د اصلاح لاوین ذالکم خیر لکم دا بخو استاذ لپاره ان کنتم مؤمنین کچرته ی تاسو مؤمنان ولا تقعدوا بكل صراط تاسو مکه نه په هر لار کی توعدون ی تاسو ی راول کوي و تصدون عن سبيل الله او تاسو مبندوی خلک د لارې د خدای پاک من آمن چاچ ایمان رو لیدی دهی پاغبان و تبغونها عوجا و تاسو تلموی غیل رکادا خلق تداوایا چه داخل صحیح دعوت نده داخل من دخل پلاب نیتو دا دین نمونه کئی و سکولو یاد که از کنتم قلیلا زی تاسو لگ فکه تارکون هلنا تاسو دیر کن افرادی قوت اندر کن او نور اسباب اندر در کن تاجران قومی غلی فصلون دل اللہ دیر در کلمیوی دل دیر در وانظرو اگور که فکان عاقبت المفسدین سنگ و انجام دا مفسدان ساسو نمخی عادیان سمودیان قومی لود دا مخی تیر شوی دی لاغی انجام لگو گوره حقی چه دا اللہ نافرمانی کولا دا پیغمبر نافرمانی کولا اللہ معذب کولی اندا لاقیوی اندا ستاسو وطنو قدیبانی عذابون راغلی دی تاسو هر وخت هغه په نظر باندې وینئ د هغوی غروان کړي بیا ولې تاسو د هغې نه عبرت نه اخلئ و ان کان طائفة منکم آمنوا د شعیب علیه الصلاة والسلام قوم نیمو ایمان راوړ او نیمو راوړ نه راوړ دوه ډلې شوې نو ما دا خبره مخکې وکړه چې کوم کافر او غیب د مسلمانانو ته وي نه کو چې څنګه جن تاسو تیرا وي نه سي مونږ هم تیر او کنه بیا مونږ څنګه نه فرمانه دا خدای الله عذاب دې کوم باندې راکی کړه شعیب علیه السلام ته فرمای و ان کان طائفه منکم کچرته یو جماعت د تاسو نه امنو ایمان وروړي دې لذي په هغه کس ارسلت به په هغه سیز ارسلت به چې زه رالېږلې شوی یم په هغې سره و طائفه او بل جماعت لم یؤمنو هغوی ایمان نه وي راوړی نو تاسو دا مه وایه چې یاره مونږ ولې چې دی نو ښه جون تېر فاصبرو صبر وکې انتظار وکې حتی یحکم الله بیننا تر دې حده پورې چې فیصله به وکړي خدای پاک په مابین زمونږ وکي الله پاک فیصله او الله فیصله وکړه وهو خیر الحاکمین او دا خدای پاک ښه فیصله کوونکی دی بهتر فیصله کوونکی دی او الله فیصله وکړه په کافرو باندې د الله عذاب راغی او مسلمانانو له الله حفاظت وفرمای دوباره دا سبق ووایه وإلى مدين أخاهم شعيبا أو مدين تمرا لقل ورور دوي شعيب عليه الصلاة والسلام قال أبي شعيب عليه الصلاة والسلام يا قوم زما قوم عبدوا الله دخل عبادتك ما لكم نشتستاسو دفارا من إله غيره معبود إلاو دخل پاكنا قد جاءتكم بينة پتای سر راغلی تاسو ته واضح دلائل من ربکم د طرفه د رب ستاسونا فاوفوا الکیل والمیزان پس پورا ورکې پیمانی لرا او تلی لرا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او تاسو مکموی خلکو لرا سیزونه داغوی کم مورکوی ولا تفسدوا فی الارض او فساد مکوی پس مکا کی بعد اصلاحها پس د اصلاح داغینا ذالکم خیر لکم دا بدیر خویستاسو دا پارا ان کنتم مؤمنین کچرتا ای تاسو مؤمنان ولا تقعدو او تاسو مکینے بکل صراط پہر لارکی توعدون چی تاسو خلق یروے و تسدون عن سبیل اللہ او تاسو منکوے خلق دخدے دلارنا من حق چالر آمن بیہی چیمان روڑ دے پدر خدے پاک باندے وتبغونها عوجا او تاسو طلب غي لركغا فواذكروا آيات كه اذ كنتم قليلا تي تاسو لك فكسركم پس تاسو له الله كسرت درک ډېرې کړې وانظروا وګوره كيف كان عاقبة المفسدين څنګه وانجام د مفسدانو تاسو نه مخکې قومونو سحال تیر شو وإن كان طائفة كچرتوي او جماعت منكم د تاسو نه امنو چې مانې وروړي وي د لذي په هغه سیس باندې اورسلت به چې زیراله گله شوی مزه پاغه باندې وطائفة او بل جماعت لم يؤمنوا او ایمان ني وروړي نفصبروا صبرو کې حتا تر به حد پوره يحكم الله تفصلو کې خره پاک بيننا په ما بين زمون کې وهو خير الحاكمين او دا خدای پاک ډیر ښه فیصله کوونکی دی سبا سبق کې و بیا راځي چې الله د دې په منځ کې څنګه فیصله وکړه صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا سمول استلد عمل كل توفي التراك يا الله دا كم بد عملونا دا دي كافر و دا دي قومون ذكر شو يا الله دا غين زمن حفاظة فرمائي يا الله ناب طول دا كمين هم خدايا وصال حقوق الله هم خدايا زمن پورا داك حقوق العبادة هم خدايا زمن كمير عنوالي یا الله نه ظالم د ظلم نه مساتی د مظلوم د بدعای نه مساتی پریشانه غمونو نه خدای حفاظت و فرمای د خوشاله او د عافیت جن زمون نصیب یا الله مردگان د اهل اسلام او بخی بیماران کورونو کې دی اسپیتالونو کې خدای شفا کامل ولا ور زمون دا اوریدون کې څومره شری حاجات دی یا الله ټول شری حاجات زمون پوره وګرز یا الله ملک خدای امان راول زمون مشران خدای نیکان صالحان خدای کفران ټول تابعدار قرضداری د قرضو نخلاص قیدیان د قیدونو نخلاص یا الله ټول پریشانې د که زمونږ د دنیا پریشانې دي او که د آخرت دي، په خپله رحم یې خدای ختم یې کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.